Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Araf suresinin 142. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Daha önce geçen bölümlerde Allah Celle Celaluhu bize örnek ve önder olacak peygamberlerin hayatlarından bazı bölümleri nakletti. Onlar bizim bu hayatta neyi nasıl yapacağımızı önceden yaşamış ve bize örnek olmuş Rabbimizin tasvibinden geçmiş insanlardır. Rabbimin kontrolünde hayat yaşamış ama yaşadıkları hayat bizim de yaşayabileceğimiz bir hayattır. O örnek peygamberlerden bir tanesi de Musa aleyhissalatu vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan sonra en çok zikredilen peygamber Musa aleyhissalatu vesselam'dır. Zamanın en güçlü devlet başkanına karşı hakkı haykırmış, kendine iman edenleri onun köleliğinden kurtarmış, Allah'a ibadette hürriyetin tadını tattırmış bir peygamberdir. Bizim şu günkü mantığımıza göre iki insanın o günün en güçlü devletine karşı başarılı olması mümkün değil gibidir. Ama başarılı olmuştur. Firavun'un orduları, Firavun'un para gücü, ekonomik gücü, siyasi gücü Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselama karşı galip gelememiştir. Çetin bir mücadele olmuştur ama sonunda başarılı olan peygamberler ve ona inananlardır. Rabbim 142. ayet-i kerimesinde ve vaadna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi aşrin ayet-i kerimesinde Musa aleyhisselamın Tur dağında 40 gün kaldığını bize haber verir. Buna biz itikaf diyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Ramazan ayında oruç tutmak da farz kılındıktan sonra her sene Ramazan ayının 20'sinden bayram namazına kadar mescitte itikafa çekilmiş. Ve orada 10 günlüğüne hak ile beraber olmuş. Halkla alakayı kesmiş. Burada yanlış anlaşılmasın. Halktan hiçbir zaman alaka kesilmemelidir. 355 gün halkın içerisinde onlara yol gösterecek olan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sanki aküsünü doldurur gibicesine 10 günlüğüne itikafa çekiliyor, Rabbi ile baş başa kalıveriyor. Musa aleyhisselam da 40 gün kalıyor mikatta. Rabbimle vakitleştikleri yerde Tur Dağı'nda 40 gün kalıyor. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a diyor ki Uhlufni fi kavmi ve aslih ve la tettebi' sebilel müfsidin. Ben Tur Dağı'na Rabbimin huzuruna gittiğimde benim yerime sen geç. Yani yönetimi sen al. İnsanların arasını bul. Islah et. Bozguncuların yoluna sakın tabi olma diyor Musa aleyhisselam kardeşi Harun aleyhisselama. Muhterem seyirciler, bazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olan insanlar bana şu soruyu sorarlar. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de yönetimle ilgili, siyaset bilimiyle ilgili ayetler var mı? Var diyorum. Ama biz aradık bulamadık diyenleri var. Muhterem seyirciler, bugünkü üniversitede doktora tezi gibi ana başlıkları, ara başlıkları ve dipnotları olan bir kitap değil Kur'an-ı Kerim. Siyaset bilimi diye başlık atacaksın, altına bir cümle koyacaksın ve cümlenin önüne bir rakamı koyacaksın, alta not düşeceksin, İngiliz yazar filandan nakledilmiş gibi değil Kur'an-ı Kerim. Rabbim bu Kur'an'ında bize emirler veriyor, yasaklar koyuyor, tavsiyeler yapıyor. Bu emir, yasak ve tavsiyelere uyan peygamberlerin örnek hayatını naklediyor. Uymayanların da kötü sonuçlarını bildiriyor. Bu bildiri esnasında bizim çevreyle ilgili alacaklarımız, siyasetle ilgili alacaklarımız, ticaretle ilgili alacaklarımız ayetlerin içerisinde var. Mesela burada Musa aleyhissalatu vesselam 40 günlüğüne toplumdan ayrılacak. Tur dağında 40 gün kalacak. Bu esnada millet başsız kalamaz. Musa aleyhisselam derhal kardeşi Harun aleyhisselamı kendi yerine vekil tayin ederek, halef tayin ederek Rabbinin huzuruna gidiyor ve devlet başkanı olarak ve de peygamber olarak halefini uyarıyor. Kavmimin başına geç, işlerini düzgün yürüt. Hani raiye yöneticinin raiye üzerindeki yönetimi maslahata menuttur diye bir eski kuralımız vardır, hukuk kuralımız vardır, kaidedir. Yani halkın yönetiminde yöneticinin alacağı her karar yönetilenlerin maslahatına uygun olmalıdır. Çıkarlarına uygun olmalıdır. İşlerine uygun olmalıdır. Onların işini engelleyecek kural koyulmaz, kanun koyulmaz. Kuralını getirmiş İslam. Burada ve aslih, onların işlerini düzelt. Bu kelime her şeye şamil bir kelime, her şeyi içine alan bir kelime. İnsanın kendiyle olan bozgunculuğunu düzelt, kendiyle barış sağlamasını sağla, eşiyle barışmasını sağla, komşusuyla işlerini düzeltmesini sağla, çevreyle olan işlerini düzene koy, onları sağla, sakın bozguncuların yoluna tabi olma diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Hemen o sahabe-i güzin, sevgili Peygamberimizin eğitiminden geçmiş o değerli insanlar ilk iş olarak devlet başkanı seçimi yapıyorlar. Seçimle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı başkanlığa getiriyorlar. Ve onun başkanlığı altında Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın cenazesini defnediyorlar. Namazını kılıyorlar ve defin işlemini de tamamlıyorlar. Yani devletin başı bir cenaze defnedilecek kadar zaman içinde dahi boş bırakılmayacağını gösteriveriyorlar. Ayet-i Kerime'de de buna işaret var. Musa aleyhisselam yerine derhal kardeşini tayin ederek, yani vekaleti ona vererek Tur Dağı'na gidiyor. Rabbimin huzurunda 40 gün kalıyor Musa aleyhissalatu vesselam. Siz de arada bir kendi başınızı dinleyiniz. Fıkıh kitaplarımıza baktığımızda erkeklerin mescitte itikafa nasıl gireceğini anlatır. Kadınlarımız da Ramazan gününün 20. gününün gecesinden itibaren bayram namazına kadar evlerinin bir bölümünde kendilerini Kur'an okumaya, namaz kılmaya, zikre ve tefekküre verebilirler. Ve bunun da kuralları yine fıkıh kitaplarımızda tarif edivermiştir, edilivermiştir. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَغَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 143. ayet-i kerimede Rabbimin huzuruna Musa aleyhisselam geldiğinde ve Rabbi de ona konuştuğunda Musa aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ne olur kendini bana göster de göreyim. Rabbim de diyor ki sen beni katiyen göremezsin. Bu dünya gözüyle sen beni göremezsin. Ancak şu dağa bak, eğer o dağ yerinde duracak olursa sen beni görebilirsin. Sonra Rabbim dağa tecelli edince dağın paramparça olduğunu gördü Musa aleyhisselam. Bunun üzerine Musa aleyhissalatu vesselam baygın yere düştü. Kendine gelince Sübhaneke, ya Rabbi seni her şeyden tenzih ederim. Tübtü ileyke, ben sana tevbe ettim, sana döndüm. Ve ene evvelül müminin, iman edenlerin ilki benim ya Rabbi diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Bu ayet-i kerime üzerinde durulmuş tefsircilerimiz tarafından. Allah Celle Celaluhu bu dünya gözüyle görülür mü, görülmez mi tartışması başlatılmış. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri esas alan değerli ilim adamlarımız görülemeyeceği kanaatindeler. Bu ayet-i kerimeleri de delil olarak getirirler. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Miraç'a çıktığında dönüşünde ya Resulallah, Allah'ı gördün mü? Dediklerinde Hüve nurun enna erahu. O bir nurdur. Ben onu nasıl göreyim? Diyor Peygamber Efendimiz. Onun için Hazreti Ayşe validemiz de Allah Resulü Miraç'ta Rabbini görmemiştir diyor. Ve o da La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar ayet-i kerimesini delil getiriyor. Gözler onu idrak edemez. O bütün gözleri idrak eder ayet-i kerimesini delil getiriyor. Bazı tasavvuf erbabımız ise görülebilir demişler. Bu ayet-i kerimelere kendilerince yorumlar getirivermişler. Ama ahirette görüleceği konusunda ehl-i sünnetin ittifakı vardır. Bazıları buna da ihtilaf etmişse de mesela Mutezili ilim adamları buna da karşı gelmişlerse de ehl-i sünnet alimleri vücuhun yevme izin nazıratun ila rabbiha nazırah ayeti kerimesini delil getirerek kıyamet gününde müminlerin yüzleri pırıl pırıl parlayacaktır ve ila rabbiha nazıra Rabbine de bakacaktır ayeti kerimesini delil getirerek kıyamette görüleceğini, yani mahşer yerinde, kıyamet gününde ve cennette görüleceğini ehl-i sünnet tefsircileri ifade edivermişlerdir. Burada bir de Musa Aleyhisselam'ın şu sözüne dikkat çekilmiş: ve ene evvelül müminin. Bunu peygamberlerimiz tekrarlıyor, geçmiş peygamberlerimiz. Ve ene evvelül müslimin diye tekrarlıyorlar. Müslümanlığı insanlara sunuyorlar ama diyorlar ki ilk Müslüman da benim. İmanı insanlara telkin ediyorlar ve ama kendileri de diyorlar ki ilk inanan benim diyorlar. Yani günümüzde bazı ilim adamlarının yaptığını yapmıyorlar. Ya biz bunu söylüyoruz ama kendimiz yapmıyoruz. O havada değiller. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bize duyurduğu her ayeti en güzel yaşayan o sevgili Peygamberimizdir. Yasaklara en çok riayet eden yine o sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dır. Ve geçmişteki bütün peygamberler de aynısını yapmışlardır. Biz günümüzde o peygamberlerin yolundan giden insanlar olarak insanların önünde yürümeye, onlara yol göstermeye gayret göstereceğiz. Örnek olmaya gayret göstereceğiz. Hani birileri çıksa, birileri önder olsa veya örnek olsa onu demeyeceğiz. Hani kadınlar oturmuşlar kendi aralarında, koyunlarını sağıyorlar. Koyun sürüsünün içerisinde koyunlarını sağıyorlar öğleye doğru. Derken aç kalmış bir kurt sürüye saldırıvermiş. Kadınlar korkularından bir araya gelmişler. Bağırırlarmış. Keşke bir erkek olsaydı. Ah keşke bir erkek olsaydı derlermiş. Bakmışlar ki çoban da onların arasında, o da bağırırmış. Keşke bir erkek olsaydı derlermiş. Kadınlar demişler ki yahu sen erkek değil misin? Ha ben erkeğiydim demiş. Eline sopasını almış, kurdun üzerine yürümüş. Günümüzde bir kısım insanlarımız hala ya keşke bir adam çıksa da, adam yürüse de biz de arkasında yürüsek. Hepimiz insanız. Bildiğimizin alimiyiz. Bildiğimiz kadarıyla örneklik ve önderlik yapmakla görevliyiz. Araf suresinin 144. ayet-i kerimesinde "Kale ya Musa inni istafeytuke alen nasi bi risalati ve bi kelami fehuz ma ateytuke ve kum mineşşakirin." Rabbim diyor ki ey Musa, seni insanların arasından süzüp çıkardım. Elçiliğim, elçim olarak ve kelamımı sana indirmekle, seninle konuşmakla diğer insanların arasından seni süzüp çıkardım. Öyleyse sana verdiklerime sımsıkı sarıl. Yani Tevrat'ın ayetlerine sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biz Muhammed ümmeti Aleyhissalatu Vesselam olarak biz Allah Celle Celaluhu'nun kitabına iman etmekle toplumlar içerisinde en seçkin bir topluluğuz. Birileri, kendilerini ileri ve medeni kabul eden insanlar, kendileri gibi insanların sözüne tapınıyorlar. Onların kurallarına uyuyorlar. Biz Allah Celle Celaluhu'nun kelamını gönlümüze yerleştirmiş, iman etmişiz ve bazı ayetlerini de ezbere bilmekteyiz. Bu ayet-i kerimelere sımsıkı sarılmakla ve bu imanın tadını Allah Celle Celaluhu bize tattırdığından dolayı da şükretmekle görevliyiz. Ve ketebna lehu fil elvahi min kulli şeyin mev'azaten ve tafsilen li kulli şeyin. Fehuzha bi kuvvetin ve mur kavmeke ye'huzu bi ahseniha. Se'uriküm daral fasikin. Ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu o Tevrat'ın levhalarına her şeyi yazdığını haber veriyor Rabbimiz. Vaaz olarak ve apaçık olarak her şeyin yazıldığını haber veriyor ve onu da sımsıkı tutmasını emrediyor. Kuvvetle o Tevrat'a sarılmasını emrediyor. Kavmine emret, o Tevrat'ın en güzellerini alsınlar. Tabii ki hepsi güzel, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de de var bu, mümini tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ. Müslümanlar her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar, diyor Allah Celle Celaluhu. En güzeline Allahu nezzele ahsenel hadisi. Allah sözlerin en güzelini indirendir, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sözlerin en güzeli Allah kelamıdır. O güzel sözlere sarılmak ve yolumuzu onunla aydınlatmakla görevliyiz. Ve devam eder. Seüriküm daral fasikin. Fasıkların, Allah'a isyan edenlerin yerini yakında size göstereceğiz, diyor Allah Celle Celaluhu. 146. ayet-i kerimede Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha ve in yarav sebilel rüşdi la yettekizuhu sebila ve in yarav sebilel gayyi yettekizuhu sebila ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ. Bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerden bahsediyor. Kibirlenme kelimesini biz iki anlam yükleyerek anlıyoruz. Bir, mümindir, Müslümandır bir insan veya kafirdir. Sahip olduğu mal ile başkalarına hava atmaktadır. Sahip olduğu elbisesiyle hava atmaktadır. Arabasıyla hava atmaktadır. Yani diğer insanları aşağılama, kendisini yücelerde görme hastalığı. Bu ayrı bir kibirlenmedir. Bir de öyle ben Allah'ın sözünü tutacak, peygamberin yolundan gidecek adam değilim ben. Ben onlara boyun eğecek adam değilim. Allah'ın dediğini tutmak yerine filan kurumun veya kuruluşun veya filan şahsın dediğini tutarım. Onunki daha güzel, daha anlamlı veya benimki daha güzel, daha anlamlı, daha faydalı diyecek, diyen kibirli. İki türlü kibirli var. Sahip olduğu imkanlarla insanlara karşı kibirlenen, bir de Allah Celle Celaluhu'ya karşı kibirlenen. İşte Allah Celle Celaluhu'ya karşı kibirlenen, peygambere karşı kibirlenen kişiler kafir olarak nitelendirirler. Ama insanlara karşı kibirlenenler büyük günah sahibidirler. Büyük günahtır bu. Sahip olduğumuz bedeni güçle, sahip olduğumuz maddi güçle, sahip olduğumuz at ile, arabayla, parayla, pulla diğer insanları hiçbir zaman aşağılamayacağız. Bu nimetleri bize verdiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu'ya şükrümüzü devam ettirirken az kazanan veya kazanamayan insanlara yardım elimizi uzatarak şükrümüzü devam ettireceğiz. Burada bahsedilen kibirlenen kişi Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenen kişidir. Rabbim de diyor ki, işte o ayetlerimizden onları yüz çevirtiriz. Ayetlerimizi anlayamaz hale geliverirler. Bunu Rabbim yapmaz. Kişi kendisi yapar. Kişi kendi gözünü karartır. Kişi kendi gönlünü karartır. Kendi gönlü kararınca ayetlerden de anlamaz hale geliverir. Görürken görmez hale geliverir. Böyle durumdaki bir adam ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görse, peygamberlerin elinden mucizeler görse yine de iman etmez. Musa aleyhissalatu vesselamın elinde asanın ejderhaya dönüştüğünü, Musa aleyhisselamın elinin nur gibi parlayıp etrafı aydınlattığını, Firavun ve aveneleri görmesine rağmen iman etmemişlerdir. Musa aleyhissalatu vesselam denizin üzerinde yürümüştür kendine iman edenlerle beraber, arkadan gelen Firavun'un inkarı artmıştır ve ona bağlı olan ordularının da inkarı artmıştır. Mucizeyi görmüşler ama yine iman etmemişlerdir. Mina'da sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayı ikiye ayırmış. Ayın 14'ündeyken ayı ikiye ayırmış. Mekkeli müşrikler bunu gözleriyle gördükleri halde sen bize sihir yapıyorsun deyivermişlerdir. Günümüzde kerametler gösterseler iman etmeyecek olan yine de iman etmemeye devam eder. O bir gönül işidir. İman bir gönül işidir. Bunu hatırımızda tutalım. Onun için Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Çünkü iman gönül işi, inkar da gönül işidir. Bir adamın beynine tabancayı dayayıp kelime-i şehadet getir bakalım demek dinen yasaktır. Çünkü dil söylese bile gönül kabul etmediği sürece iman etmiş sayılmaz o insan. Aynı şekilde kafir de sahabeye yaptıkları gibi, Ammar'a yaptıkları gibi beynine tabancayı dayasalar inkar edeceksin, dinden döneceksin deseler yine de o diliyle söylese bile inkarı inkar etmiş olmaz, gavur olmuş olmaz. Hocam geçmişte kalmıştı o, günümüzde böyle şeyler olmaz demeyin. 1990'lı yıllarda İngiliz lordlarından birinin oğlu Müslüman olur. İngiltere'de lord demenin ne anlama geldiğini ehli bilir. Babası çok uğraşır. Bütün servetinden ve mirasından mahrum edeceğini söyler oğluna. Oğlu imanında devam eder. Müslümanlarla beraber İslami faaliyetleri devam ettirir. Derken Amerika'dan yardım ister lord. Amerika ne kadar psikolog, pedagog ve de Vietnam'dan dönen askerleri tedavi eden doktorları varsa gönderir. Onun İslam'dan geriye dönmesi için bütün güçlerini harcarlar ama çocuğun imanını artırmaktan başka bir şey yapmazlar. Onun için iman, her türlü ayeti ve mucizeyi görseler iman etmezler. Doğru yolu görseler doğru yola gitmezler. Eğri yolu ararlar, bulurlar ve oraya devam ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Neden? Ayetlerimizi yalanlamak ve gaflet içerisinde olmaktan dolayı bunu yaparlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ayetleri okumaya, anlamaya devam edeceğiz. gelecek dersimizi yine Araf suresiyle devam ettireceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.